Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitika'dasınız. Bugün İstanbul'a yönelik kapsamında Barınan'dayız, canlı yayındayız, Açık Radyo canlı stüdyodayız ve sizlere buradan sesleniyoruz. Birazdan Aysin'e de buradan bağlanacağız ve bugün aslında Aysin'le daha önce yaptığımız programı biraz daha genişlettik. Biennial programı özel yayınımız için biraz daha geniş halini yapalım dedik. Bugün Boğaz'ı konuşacağız. Boğaz'ın çeşitli temsillerini hem filmlerde hem edebiyatta hem de sanattaki çeşitli temsillerini konuşacağız. Yalıları, lüfer geceleri, kayıkları, sahil sarayları, saraylı kadınlarıyla su üzerinde bir bulvar ve İstanbul'un gösteri sahnesi olan Boğaz, aynı zamanda da balıkları, balıkçıları, dalyanı, içinden geçen konteyner gemileri, atı salmış fabrikalarıyla nasıl bir ekosistem? Bunu konuşmak istiyoruz. Ve tabii ki film ve romanlarda bu Boğaz nasıl karşımıza çıkıyor ve aslında bütün Boğaz'ın sakinleri nasıl karşımıza çıkıyor? Bunları konuşacağız Barınan'dan sizlere seslenerek. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bağlandık. Hoş geldin Aysim. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün evet, Boğaz'ı uzun uzadıya tekrardan konuşuyor olacağız. Boğaz'ın aslında bir balıkçı köylerinden oluşma halinden başlayalım istersen. 1000 yıldan uzun süren dönemde tarım ve balıkçılıkla var olan köylerden oluşuyor aslında Boğaz. Bu köyler derelerin etrafında oluşmuş köyler. Ortaköy, Arnavutköy, Yeniköy, Tarapya, Büyükdere gibi derelerin etrafındaki köyler. Bu köylerde genelde Rum ve Müslüman mahalleleri, köyleri oluyor. Rumlar, Rum nüfus kıyıya yakın yerlerde. Müslüman nüfus ise genelde kıyıdan uzak oturuyor. Ermeniler de var ama Ermeniler Rum ve Müslüman mahalle ve köylerin içine karışmış durumda. Şimdi bu yerleşim yapısı 18. yüzyılda aynı kalıyor. Hatta bazı şekillerde nüfus yapısı değişmiş olsa da genel yapı itibariyle hala devam ediyor. Ancak Boğaz'da hareketlenme görüyoruz. Hem de çok önemli bir hareketlenme bugün konuşacağımız. Bir de Ortaköy ve Akıntıburnu arasında önemli imar gelişmeleri oluyor. Bunları da Osmanlı Sarayı'nın teşvik ettiğini uzun uzadıya anlatacağım. Şimdi 18. yüzyılın başından itibaren bütün aslında imparatorlukta kentte gördüğümüz bir hareketlenme var. Modernlik başlamış oluyor ve kent, İstanbul kenti de sur dışına açılmaya başlıyor. Bu ne demek yani? Tarihi yarımadada yoğunlaşmış olan nüfus ve saray kent yarımadanın dışına doğru kentsel olarak genişliyor. Bunlar şöyle dinamiklerle oluyor. Saray arazileri, mesela Belgrad Ormanı gibi geniş araziler halka açılıyor ve mesire yerleri gibi kamusal mekanlar oluşmaya başlıyor. Sur içinde dar sokaklı, kendi içine kapalı mahallelerde yaşayan farklı gruplar kamusal alanlara çıkıp bir araya gelmeye başlıyorlar. Bu mekanlara gitmek için insanlar karayolu olmadığı için kayıklar ile ulaşım sağlamaya başlıyor. Ve burada aslında bizim tarihte okuduğumuz o lale devrinden bahsediyoruz, Sadabat'tan bahsediyoruz. Sarayda Topkapı Sarayı'nın duvarlar ardında ve bahçeler derisinde konumundan çıkıyor. Halka yeni bir şekilde görünür hale gelme politikasını benimsiyor. Sadece kendisi benimsemiyor, eşrafına da bu böyle tür bir görünme teşvikinde bulunuyor. Çeşmeler yaptırmalarını teşvik ediyorlar mesela. Ve bu çeşmelerin etrafındaki meydanlarda, yeni açılan bahçelerde de bu bahsettiğimiz kamusal alanlar genişliyor. Bu çeşmeler etrafında toplanma haftanın her günü başka başka mekanlarda olmaya başlıyor. Mesela cumartesileri Kalender'de, pazartesileri Kerelek'te, yani Kireçburnu'nda. Hatta bu pazartesilerine artık Kerelek günü denilmeye başlanıyor bütün şehirde. İnsanlar kentte dolaşmaya ve etraflarına bakmaya başlıyorlar. Burada coğrafi olarak Boğaz'ın çok önemli bir fiziksel özelliği gündeme geliyor. Yani kayıkla gezilebilir oluşu. Ne deniz, ne de tam nehir olduğu için az dalgalı oluşu, suyun üzerinde kayıkla gezinebilme ve etrafa bakınma imkanları sunuyor. İnsanlar hem gezindikçe kayıkla birbirlerini ve yenilikleri görmeye, seyretmeye ve bütün bu bahsettiğimiz ortamlar arasında gezinmeye başlıyorlar. Yeni toplumsal bir araya gelme biçimleri, yeni yaşam pratikleri, yeni kent biçimleri ve yeni kentlilik biçimleri oluşturmaya başlıyor. Şimdi buranın bu dinamiğin, bu mekanın dinamiğinin önemli bir aktörü saray. Evet. Saray, Ortaköy, Kuruçeşme arasındaki Rum ve Murseli evlerinin yıkılmasıyla yıkarak burada araziler açmaya başlıyor sahilde. Akıntıburnu ve Ortaköy arasında da oluyor. Hanım sultanlar bu açılan arazilerde sahil saraylar inşa ettirmeye başlıyor. Sultanların kızları, kız kardeşleri, kardeş kızları olan sultan efendiler evlendikten sonra Boğaz kıyılarında İstanbul halkının her an gözleri önünde olacak ve halkı etkileyecek bir tarzda sahil saraylara yerleşiyorlar. Bu sultan hanım sultanları ayrılan daire bile mimari biçimde kendisini belli ediyor. Yani ortaya koymaya çalışıyorlar kendi yaşamlarını ve varlıklarını. Şimdi bu enteresan bir şey. Bildiğimiz hani Osmanlı politikalarının dışında bir şeyden bahsediyoruz. Saray bunu acaba neden yapıyor diye çok kısa bir hani bunun bir parantezini açmakta fayda var. 1718'de Pasarofça Anlaşması'nın imzalanmasıyla Osmanlılar ve Avrupalı güçler arasındaki barış sağlanıyor. Seferlere çıkmak yerine artık kentte kalma dönemine geçiliyor ve imparatorluklar, emperyal güçler arasında ticari ve kültürel etkileşim artıyor. Ariel Sazman'ın çalışmalarından burada aktarıyorum aynı zamanda. Bu etkileşim aslında sadece Osmanlı ve Avrupa arasında olmadığı gibi tek taraflı da değil. Avrupa'daki yeni akımlardan haberdar oldukları gibi İran ile de yakın ilişkiye geçiyorlar örneğin. Murat Belge de bu durumu şöyle açıklıyor. Sefere çıkmayan padişah toplumun ileri gelenlerin ilgi ve alakasını cezbetmesi ve kendini beğendirmek üzere hem etrafını hem de halkı zevk ve sefaya teşvik ediyor. Aslında Fransa'daki 14. Louis de Paris'te aynı tarz bir yaşam oluşturup baronları sefahate alıştırmıştı. 2. Viyana bozgunundan sonra da padişahlar Boğaz'da araziler bağışlayarak bürokrasiye, toplumun nüfuslarına zevk ve sefaya da onları teşvik ediyorlar. Aslında şurada belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz Aysin. Biraz araya giriyorum ama sen de çok çok güzel anlatıyorsun. Özellikle mesela suyun üzerine sanırım yeni bir alan olarak seçme de var değil mi? Yani yeni bir aslında kozmopolitan bir kültürün oluşması, su kültürünün oluşması. Mesela tahta geçen 18. yüzyıl sultanlarının artık mesela kılıç kuşanma töreni için Eyüp'e karadan gidip denizden dönmeye başlıyorlar. Yani bir anlamda su artık daha çok kullanılabilir olmaya başlıyor. Boğaz'da törensel bir aks olarak divan yolu mesela Boğaz onun yerini almaya başlıyor. Gene Venedik'te yapılan suyun üzerinde kutlamalar, gösteriler yapma geleneği tekrar bu tarafa geliyor. Sanırım o su kültürünün aslında suyun biraz sahneye çıkması da burada söz konusu sanırım değil mi? Fiziksel özelliğin de yanı sıra. Kesinlikle, kesinlikle. Yani kayıklarla halk suyun üzerinde var oluyor ve bütün bu kayıkların arasından mesela o görkemli saray kayıklarıyla padişahlar geçiyor. Aynı zamanda da kıyılarda sahil sarayları ihtişamını görüyoruz. Melling'in çizimlerinde Hatice Sultan ile olan ilişkisiyle oluşturulan bu mimari yapıların hem de çizimlerini de yapmış olan Melling'in illüstrasyonlarında da gördüğümüz gibi. Bu anlamda kentin kıyıları ve suları bir gösteri mekanına Tülay Arta'nın Grand Ale diye tanımladığı bir tiyatro sahnesine evriliyor. Bu ihtişam, bir boğazda ihtişam yaratma nasıl oluyor? Boğaz kıyılarının pencerelerinden artık müzikler yayılıyor. Sahil saraylarda yaşayan sultanlar, giyinilen kıyafetler, şapkalar, orada kullanılan eşyalarla içe kapalı olmayan bir yaşam tarzı sergileyip teşvik ediliyor. Bütün bu olayın dünyanın kozmopolitan kültürüyle de bağlantılı olduğunu yansıtıyorlar. Bu sadece sarayla da, sadece sarayın dinamikleriyle de sınırlı kalmıyor. Toplumun farklı kesimlerinden insanlar Boğaz'da kendi adlarına küçük, büyük çeşmeler, camiler, köşkler yaptırarak görünür olmak istiyorlar. Benim bahsettiğim gibi daha önce yüzyıllarca birbirinden ayrışmış mahallelerde ve su için dar sokaklarında yaşamış olan insanlar yeni yaptırılan çeşmelerin etrafındaki meydanlarda kayık meydanlara kayıkla gelerek bir araya geliyorlar. Ve bu hem kayıklarda hem de bu mesire yerlerinde dünya ticaretinin artmasıyla İstanbul'a gelmiş yeni kumaşlardan yaptırdıkları kıyafetleri, aksesuarları birbirlerine sergiliyorlar. Aslında tam da güç gösterilerini tarif ediyorsun sanırım. Yani tam da aslında 18. yüzyıldaki tam da senin söylediğin bu uluslararası ticaretle birlikte ve tabii ki emperyal güçlerin de hani birbiriyle alışverişi, birbirlerine gösterişleri, aslında imparatorluklar arasında tezahür eden bir takım hem ticari hem kültürel ilişkilerin de tam sahnesi oluyor Boğaz bu anlamda da. Tam anlamıyla evet. Yani bunu da zaten tiyatro sahnesi diyor Tülay Artan. Ben de buraya Orhan Esen'e de buradan selam gönderelim. Ben Boğaz Bulvarı adını veriyorum. İlk o bende bu kavramı oluşturan kişidir. Bulvar dediğimiz zaman ilk akla gelen şey Paris bulvarlarıdır. Osman Belediye Başkanı, Paris'in o dönem belediye başkanı, eski Paris'in ortasında bulvarları açar. Baudelaire'de, şair Baudelaire'de bu deneyimi, bulvar deneyimini dile getirir. Şiirlerinde ve düz yazı şiirlerinde Paris'in belediye başkanı Osman'ın eski şehri nasıl yıktığını anlatırken, diğer yandan şehrin bulvarlara nasıl, bulvarlarla nasıl herkese açıldığını anlatır. Farklı sınıflardan, dinlerden, cemaatlerden, mahallelerden gelenler bu geniş caddelerde, Paris caddelerinde kalabalıkları oluşturur. Şimdi aynı şekilde Boğaz'da da daha önce işte kendi Rum mahallesinde, kendi Müslüman mahallesinde oturan çeşitli etnik kökenli gruplar, kadınlar ve erkekler, farklı sınıflarda elit ya da işçi sınıfından olan kişiler birbirleriyle kaynaşabilecekleri böyle mekanlarda bir araya geliyorlar. Bunlardan en önemli şeylerinden bir tanesi suyun üstünde kayıklarda olması, diğeri de mesire yerlerinde olması. Şimdi bu birbirlerini tanımayan kalabalıkların oluşması bulvarın en önemli özelliği. Bu bulvarda kalabalıklar oluştukça gözler Baudelaire'in deyimiyle birbirlerini bağlamaya başlıyor. Yani daha önce hiç olmadığı kadar insan birbirini görüyor, kendisinin görüldüğünü hissediyor ve kendisini bu gözler sergisinde sergiliyor. Modern hayatın hayalleri, açmazları, çekimi ve çıkmazlarını oluşturan karşılaşmalar başlıyor insanlar arasında. Görmek ve görülmek kentlilerin kentte kendilerini konumlaması ve kentli hissetmeye başlaması için en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu geleneğin çok enteresan bir başka parçası da kalabalıkların arasında kişi kendi birey olarak kendisini fark eder ve kendisini kalabalıklardan ayrıştırmaya başlar. Farklı şekillerde, farklı mekanlarda, farklı sınıfsal pozisyonlarda kendisini hayal etme olanağı başlar. Çernişevski'nin tek kişilik sokak gösterisi bir karşılaşma sahnesini temel alır der Marshall Berman kitabında. Petersburg işçisi sokağın ortasında yüksek makam sahiplerini alt ederken resmeder kendisini. Bunu tasavvur edip yapmak artık yepyeni bir hayal gücü oluşturmak demektir. Bilinçte bir bölünmeye sebep olur. Kendini ve mekanı soyutlamaya başlar kişi. Yani kamusal hayat başladığında özel hayatta kurulmaya başlar. Kesinlikle. Bunun en önemli bizim için en önemli deneyim noktası, ortaya çıkış noktası romanlardır. Roman ile özel hayatlar, bireyler, Madame Bovary gibi ya da Aşk-ı Memnun'un Bihter'i gibi bir kahraman olarak özel hayatını, duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını mekanla ilgili tasvirleri ile hikaye etmeye başlar. İşte aslında burada mekan da değişiyor değil mi? Mekanın da aslında boğaz olarak mekanın da ya da o bulvarın da yaratılması yani mekanı da bildiğimiz aslında o materyalden biraz daha tam da senin anlattığın duygular, düşüncelerle birlikte yoğuruyor. Yani tam da aslında hani mekan tanımını da değiştiren bir yerden. Yani Bihter'in deneyimleri, Madame Bovary'nin içsel deneyimleri, hayal kırıklıkları yaşadıkları tam da o kamusalla özel hayatın o kesişiminde belki de kontakt zone diyebileceğimiz kontak bölgesinde sanırım kurulmaya başlıyor ki bu gerçekten çok çok önemli. Tam da buraya işte modern Boğaz Bulvarı diyoruz. Evet. Diyorum. 18. yüzyıldan itibaren Boğaz suları ve kıyıları dünyanın modern bulvarlarından birini ve çok özgün bir tanesini oluşturuyor. Elit bir kültürle öncülüğünde oluşuyor bu diyebiliriz. Ama bir sürü farklı gruptan ve sınıftan oluştuğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada çünkü kayıkçılar var, balıkçılar var, su içinde yaşayan farklı sınıflardan insanlar var. Bu insanlar kayıkları kullanarak seyahat ederken farklı sınıftan kadınlar, erkekler, çocuklarla bir araya gelip bir kozmopolit bulvar deneyimi yaşıyorlar. Kayıklarla deneyimlenen bir kozmopolitanlık bu. Aynı zamanda da bir özgürlük alanı çünkü anonim. Yani birbirlerini tanımayan kalabalıkların oluşturduğu bir grup. Kadınlar dış mekana açılabiliyorlar. Kayıklarla boğazın farklı yerlerindeki pazarlara, mesire yerlerine gidebiliyorlar. Şimdi bu çok acayip bir deneyim daha önceki yüzyıllarla karşılaştırdığımızda. Kadınlarla erkekler kayıklara birlikte binebiliyor. Yani bir arada olabiliyorlar. Karşılaşmalar oldukça ilk bakışta ve son bakışta da aşklar olabiliyor. Böylece boğaz da modern aşkın mekanı haline geliyor. Aslında tam burada, bizim konuştuğumuz hani lafını keseceğim ama tam hani o modern aşkın mekanı haline gelmesinin öncesinde yatan hikayeyi ve tarihi görmek lazım. Yani çoğu zaman bunu konuşmuyoruz sanırım. Biz Boğaz'ı işte bugün de konuşacağız filmlerdeki, romanlardaki, kurgulardaki Boğaz'dan konuşurken bu koca tarihi sanırım konuşmuyoruz. Ve bununla birlikte aslında Boğaz düşünmek bence çok kıymetli. Çünkü senin de söylediğin gibi ve okuduğumuz gibi de aslında çok farklı sınıflardan karşılaşmalar var. Evet daha elitist tabii kozmopolitin getirdiği bir hani elitist bir yaklaşımı var. Ama bir anlamda da gerçekten kadınların ilk kez dış mekana açıldıkları hem de suyla birlikte hemhal oldukları suyun özgürleştirici, boğazın o manzaranın özgürleştiriciliğini deneyimledikleri ve aslında aşkı da hanenin dışında daha özgürce yaşadıkları bir mekan haline geliyor. Bu mekanı bizim de hissedebileceğimiz bir müzik var. küçük suda gördüm seni. Tam bu aşk mekanının nasıl ifade edildiğini. Münip Utanlı'dan dinleyelim mi? Çok güzel olur. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dasınız. Bugün İstanbul Bienali kapsamında Barın Han'dan canlı yayındayız. 17. yüzyıl sonlarından ve 18. yüzyıldan alarak günümüze değin Boğaz kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Münip Utandı'dan Küçük Suda Gördüm Seni dinledik biraz önce. Çok güzeldi diyebilirim tam bu güzel Boğaz sohbetimizin üzerine. Şimdi 17. ve 18. yüzyılda oluşmuş su üzerindeki modern bulvardan bahsettik. Ve aslında 20. yüzyılın başında da Türkçe romanın en önemli eserlerinden Aşk-ı Memnu'dan bahsetmeden olmaz sanırım. Dolayısıyla Aysin biraz da hani belki Aşk-ı Memnu'ya da gelmeden bu modern su bulvarını biraz daha anlatabilir misin? Ben de bu burayı anlatmaya doyamıyorum gerçekten Deniz. Evet. Çünkü hakikaten anlattıkça ve derinleştikçe daha da derine gidebilen bir alan açıyor bize. Bugün de enteresan şekillerde bağları devam ediyor. Şimdi bu alan fiziki olarak yalılardan, çeşmelerden, bahçelerden, kayıklardan bir araya toplanan insanlardan oluştuğu gibi aynı zamanda soyut, ortak, modern muhayyilede oluşuyor, hayal gücünde oluşuyor. Şirine Hamade gitgide şiirlerin mekanlardan, fiziksel hayattan bahsetmeye başladığını anlatıyor. Bir yandan soyut olan şiir, materyal dünya ile ilişki kurarken, diğer yandan fiziki mekan insanların zihinlerinde, mahalleden yani kendi yaşam alanlarını oluşturan sınırlı bölgelerden öte bir anlam kazanmaya başlıyor. Şirine Hamade'nin bahsettiği çeşmeler üzerine yazılmış şiirler kentle ilgili yeni deneyimleri hem gösteriyor hem de aynı zamanda oluşturuyor. Görme, görünme ve gösterme ihtiyacı oluşmuş oluyor. Bu çeşmeler neredeyse kentte tur rehberi işlevi, bu çeşmelerin üzerindeki şiirler tur rehberi görevi görüyorlar. Kent böylelikle Boğaz üzerinden hayal edilip zihinde oluşturulmaya başlıyor. Bu sürecin aslında böyle doruk noktasına ulaştığı tarihi an ise 1856'da sarayın taşınması ve 1857'de şehir hatları vapurlarının işlemeye başlaması. Yazlık olarak görülen Boğaz mekanı artık yaz kış oturulabilen bir mekan olmaya geçiyor. Osmanlı'da, Osmanlı Sarayı da politik ve sosyokültürel dinamiklerinin merkezini su içinden Boğaz eksenine kaydırmış oluyor. Şimdi bu böyle bir Boğaz deneyimi, böyle bir Boğaz muhayyilesinin Türkiye romanında, Türkiye edebiyatında ilk deneyimlerden bir tanesi, ilk örneklerden bir tanesi olan Aşk-ı Memnu'da açılmış olmak, Aşk-ı Memnu'da açılış sahnesi olarak görmüş olmamız hiç tesadüfi gelmiyor bana. Halit Ziya Uçaklıgil'in 20. yüzyıl başında yazmış olduğu bu roman modern arzunun mekanı olarak Boğaz'ı, Boğaz sularını bize gösteriyor. Roman Boğaz içinde iki yalının arasında sularda açılıyor. Melih Bey takımı diye bilinen bir aile üyeleri grubu Firdevs Hanım ve kızları Bihter ve Peyker'in bindikleri sandal Kalender'den Anadolu yakasındaki yalılarına dönerken başka bir yalı sahibi nüfuslu Adnan Bey'in sandalıyla çarpışıyor. Bu karşılaşma ile Adnan Bey'in ilgisini fark eden Bihter onunla evlenip Boğaziçi'nin en büyük yalılarından birinin hanımı oluyor. Ve romanın önemli bölümü Boğaz'daki bu yalıda ve de Boğaz sularında geçiyor. Şimdi Halit Refik'in Aşk-ı Memnu dizisinden bir kısacık bölüm dinleyerek gene bunun hayalimizde canlanmasını sağlayalım diye düşünüyorum. TRT için çekmiş olduğu bu televizyon dizisinin girişinden çok kısa bir parça dinliyoruz şimdi. Bugün Kalender'de yoktu, değil mi Bihter? Bilmem. Bugün çocuklarını da almamış yanına. Ne tuhaf bir bakışı var. İsrar eden bir bakış. Ne zaman gözlerim tesadüf etse buraya bakarken görüyorum. Evet, gözlerini de Bihter'den ayırmıyor. Var, gülüşünden belli. Ne var Nihat Bey? Niye gülüyorsunuz öyle? İçeride anlatacağım. Büyük bir haber. Tam evet. Boğazın şıkırtılarıyla birlikte suyun şıkırtıları, bir yandan kuşların cıvıltısı, bir yandan tam da dediğin aslında flörtleşme, arzu nesnesi haline gelmesi sanırım aslında Boğaz'ı çok farklı kılan bir başka bir şeyden bahsedeceğiz değil mi burada? Evet, kayıkla Melih Bey takımıyla Adnan Bey kayıklarının çarpışmasında gözler birbiriyle çarpışıyor. Bakışmalardan bahsediyorlar. Adnan Bey bize bakıyor. Kime bakıyor acaba? Gibi evet. Bir sahneyle açıyor Halit Ziya Uşaklıgil romanı. Ve kayıkla sonra yalıya geliyorlar. Yalıda hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil Boğaz'ı bu anlamda modern kentte seküler bir kamusal alan ve bireylerin iç mekanlığı, iç dünyalarının ortaya çıkmasını mümkün kılan bir mekan olarak yansıtmış oluyor. Kamusallık mümkün olduğunda ancak kaç göç azaldığında iç dünyanın ortaya çıkma imkanı oluyor. Yani psikoloji oluşuyor. Dışarıda kayıtsızca anonim kalabalıklar arasında var olabilme özgürlüğü iç dünyamızdaki çekişmeleri, sıkışmaları, sıkıntıları da birlikte getirip yepyeni bir başka alan açıyor psikoloji dediğimiz. Bu yalı Boğaz'daki modern seküler sahne, karakterlerin bireysel hazlarının peşinden gittiği, yani Bihter'in aşkının peşinden gidip ve aşkının sonucu ölümü göze alması, bu kararının sonucunu yaşaması, kader ve Tanrı'nın rolünün olmadığı modern seküler bir sahne. Evet, böylelikle modern bulvar oluşuyor diyorum. Ve aslında bir yandan da hala tarım ve köy yaşamı ve balıkçılık da buralarda, burada Boğaz Bulvarı'nda devam ediyor. Bütün bu bileşenlerle çok özgün bir yapı ortaya çıkıyor Boğaz'da. Yani mesela balıkçılığın nasıl, balıkların balıkçılığın nasıl saraya da nüfus etmiş olduğunu, padişahın lüfer devrinde, lüfer mevsiminde lüfer avına çıkışı bize örnekliyor. Gerçekten çıkıp çıkmadığına ben emin değilim. Ama böyle bir şekilde kendini gizleyip çıktığına dair söylentilerin olması bile bana çok ilginç geliyor. Yani su kültürü, balık kültürünün, köy kültürünün kent kültürüyle iç içe geçiyor olması, birbirini yok etmeden, endüstri kentinde olduğu gibi birbirinin yerine geçmeden özgün bir ekosistem oluşturması. Senin programın en başında bahsettiğin gibi balıkları, balıkçıları, kadınları, konteyner yüklü gemileri, endüstriyel atık haline gelmiş olan fabrikalarıyla bir ekosistem hala daha da devam ediyor. Belki bunun için de en büyük tehlike endüstriyel gelişmeler, mesela endüstriyel balıkçılık. Tabii ki. Aslında sen anlatırken şunu da düşündüm. Yani aklım tabii hep şu an Aşk-ı Memnu'ya gidiyor. Şey de sanırım önemli. Yani bu endüstriyel atıklara gelene dek aslında romanda bu Melih Bey'i takımının genel tavrı olarak sen demin söyledin ya iş dünyalara göçüyor. Aslında Boğaz'ın da köşklere yani iç mekanlara bir şekilde kapanıyor yalılarla birlikte. Tam da aslında dönemin serveti fiyonuncuların yaklaşımını da hatırlatıyor sanki bu bize. Yani halk demokrasi gibi politik sorunlarla ilgilenmeme, politik dünyadan biraz daha uzak kalma tercihi ama iç dünyaları merak etme, iç dünyalar üzerine düşünme, yazma, kafa yorma ve aslında da Boğaz'ın en güzel yalısında yaşayan bir genç kadının işte Bihter'in ruh dünyasını ve bütün çelişkilerini ortaya serme. Yani buradaki Boğaz'ın suları mesele yerleri, Melih Bey'in takımı dediğimiz ya da Anadolu yakasındaki yalıların artık modern kamusal Boğaz sahnesiyken Adnan Bey'in senin demin anlattığın yalısı da biraz böyle mahrem iş dünya sahnesini bize hatırlatıyor. Belki bu iki dünya biraz birbiriyle çarpışıyor. Artık hem mekansal açıdan hem de bireylerin iç dünyaları psikolojinin sergilendiği alan olarak. Ama bundan sonra da aslında tam 19. yüzyıldan sonra işte 20. yüzyıla daha çok geldiğimizde giderek artan endüstrileşmeyle Boğaz hayatı senin tam da söylediğin yerlere, hele hele 20. yüzyılda tam da senin söylediğin yerlere değiyor sanırım. Evet, bu anlamda bir başka aslında endüstrinin mekanı da oluyor 1950'lerde, 60'larda Boğaz. Yeşilçam filmlerinin mekanı oluyor. Evet. Yani Yeşilçam dediğimiz zaman İstanbul ve Boğaz demeden insan geçemiyor, değil mi? Kesinlikle. Özellikle siyah beyaz filmlerin estetiği içinde bu buradaki aşklar, bu melodramlardaki aşklarda Boğaz arka plan işlevi üstleniyor neredeyse her filmde. Tipik bir aşk Boğaz'a bakan bir tepede, bir ağacın altında geçiyor. Aşıklar ön pozisyonda yer alırken etkinin arka tarafında bir Boğaz bahçesi. Onun da arkasında mutlaka Boğaz'ın panoramik görüntüsünü görüyoruz. Sevgililer burada öpüşmek ya da sevişmek yerine küçük oyunlar oynarlar ağaçların arasında. Ve bu bütün bu şakalaşmalar cinsel birlikteliğin yerini alır. Doğa ve neredeyse Boğaz da alegorik olarak Türk melodramında cinsellik anlamına gelir diyor Erdoğan. Belki de yaşanamamış cinsellik, bastırılmış cinsellik. Yani hatırlarsın senle ilk Boğaz hakkında yaklaşık belki 2-3 sene önce düşünmeye başlamıştık. Zaman zaman çok konuşuyoruz. Daha önce de Boğaz programı yaptık. Yani ikimizin de aslında sıkıntı duyduğu şey, hani Yeşilçam filmlerini çok sevmemize rağmen biraz sıkıntı duyduğumuz şey aslında tam bu stereotipleştirme hikayesi. Belki de o bastırılan şeylerin, o cinselliğin, arzunun bir türlü su yüzüne çıkamaması gibi böyle bir yerden yaklaşmıştık hatırlarsan. Aynen, aynı şekilde ben de orayı hissediyordum, orayı düşünüyordum. Bu Boğaz'ın demin mesela Halit Ziya Uşaklıgil'in anlattığı o kompleks karmaşık dinamiklerini görmemiz zor bu temsillerde. Daha çok Boğaz bir film arka planı, bir ne bileyim tiyatro sahnesi gibi, ama bu böyle hani klişe bir tiyatro sahnesi gibi bir genel manzara olarak sunuluyor. Tabii Boğaz'ı farklı şekillerde anlatmaya uğraşan, farklı şekillerde gösteren temsiller de yok değil. Daha önceki programımızda mesela Ah Güzel İstanbul filminde bu böyle tür bir temsilin de olduğu, yani ne kadar Yeşilçam melodramlarına kaysa da böyle bir temsilin de olduğunu uzun uzun anlatmıştık. Ama genel olarak Yeşilçam'da bu şeyi görüyoruz. İsterseniz gene bu sefer Yeşilçam'ın bu Boğaz temsillerini hissetmek açısından Adnan Şenses'ten Boğaziçi şarkısı parçasını dinleyelim. Bu şarkı Nejat Saydam'ın Boğaziçi şarkısı filminden bize aktarılıyor. Tamam. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün bol müzikli bir programımız oluyor. Biz Boğaz'dan bahsettikçe, Boğaz kültürünü farklı farklı yerlerden size anlattıkça bu hissi de geçirelim diye sanırım böyle ufak ufak müzik araları veriyoruz bugün. Boğaz'ı 17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıldan alarak günümüze değin Boğaz kültürünü temsillerini konuşuyoruz. Boğaziçi şarkısını dinledik, parçasını dinledik. Tam modern Boğaz Bulvarı'ndan bahsettik. Oradan gelen aslında Boğaz'ın özellikle 60'lardaki Yeşilçam temsillerinden bahsediyoruz. Ve bu temsillerde Boğaz'ın aslında bir arka plan, hani bir aktör olarak da var olduğunu ama daha çok bir aşkın mekanı, melodramatik bir mekan ve çiftlerin belki de bastırdıkları cinsel duygularının, hazlarının tam da gerçekleşmediği, belki de hatta ben biraz tekinsiz de diyebileceğim. Yani Yeşilçam filmlerini ve o manzarayı hatırladığım çok tanıdık geliyor ama bir anlamda da tanıdık olmayan, hani daha farklı arzuların cereyan ettiği bir yerde kalabilir Boğaz. Dolayısıyla Yeşilçam'daki biraz temsillerine değindik. Ve aslında yavaş yavaş da sanırım böyle 60'lar sonrasına, yani iyice 70'lere ve biraz da endüstrileşme, sanayileşme kısmına geliyoruz değil mi Aysim? Evet, bu 1970'lerdeki durum da çok enteresan çünkü bu bastırılan, yani bir yandan ortaya konulan ama diğer yandan da gizlenen ve Boğaz'la ilişkilendirilen bu cinsellik 1970'lerde seks filmleri furyasıyla patlıyor. Çok enteresan bir gelişme aslında, bunun üzerine de çok hoş çalışmalar var, çok ilginç. 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda Boğaz temsillerinin, yani özellikle sinemadaki temsillerinin çok az olduğunu görüyoruz. Bu da enteresan bir durum. Artık daha çok taşranın yansıtılmasıyla karşılaşıyoruz. Boğaz'la ilgili şöyle bir durum oluyor. 1980 darbesiyle ulusal ekonomik politikaların yerini askeri yönetimin güdümünde neoliberal politikaların almasıyla gösteriş ve yeni zenginliğin mekanı olarak kuruluyor. Ve Boğaz bir gösteriş kültürünün parçası olarak neredeyse sunuluyor. 1988 sonrası Dalan dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan politikaları bunu bize bu şekilde hissettiriyor. Boğaz silüeti oluşturmak ve dünyaya Boğaz'ın sunulması, Boğaz'ın bir vitrin olarak düzenlenmesi. Ama bir yandan da 90'lardan itibaren sur içi politikaları daha önem kazanıyor. Haliç'in temizlenmesi önem kazanıyor ve Boğaz ile ilgilenilmiyor. Sahil yoluyla, sahil yolunun açılarak Boğaz'ın turistlerin görebileceği bir seyir seser mekanı o yapılması burada önemli. Burada çok enteresan bir şey, Yeşilçam filmlerinin özel televizyon ve radyo yasasının çıkmasıyla birlikte 94'te televizyonda artık gösterilmeye başlaması. Yani siyah beyaz Boğaz'ın her gün evimizde görünür halde olması çok enteresan, başka bir Boğaz ilişkisi yaratıyor. Bir Boğaz nostaljisi oluşturuyor hepimizde, evet, 90'larda. Evet. Bütün bunların alternatif tezcilisini ise yine sinemada buluyoruz. Ay filmi çok önemli Reha Erdem'in bu anlamda ve bugün biraz değineceğim Tabutta Röveşata filmi. Çok ilginç. Bütün bu bahsettiğim klişe Boğaz temsillerine alternatif Derviş Sahil'in 1996 yapımı filmi Boğaz semti Rumeli Hisarı'nı çok katmanlı, kompleks bir karakter olarak neredeyse karşımıza çıkartıyor. Bu karakter Mahsun'la neredeyse Mahsun filmdeki Rumeli Hisarı'nda yaşayan evsiz Mahsun'la neredeyse özdeşleşir. gerektiriliyor. Balıkçı teknesi sahibi, reisin küçük yardımlarıyla hayatını sürdürmeye çalışan Mahsun. Kendisinin geçim kaynağı, işte balıkçılıktan elde ettiği birkaç kuruş, ama esas film karakteri olmasının, filmin baş karakteri olmasının sebebi enteresan tutkusu. Mahsun sokakta gördüğü arabaları çok rahatlıkla çalabiliyor. Arabaları alıyor ve geceyi arabaların içinde geçiriyor. Ondan sonra da polisler tarafından yakalanınca ciddi bir şekilde dayak yiyor. Hı hı. Ya Mahsun'un belki tek iç alanı bu arabalar oluyor. O tutkusunu yaşadığı arabalar oluyor. Ama genelde Mahsun Boğaz'ın soğuğunda, ayazında ölümle burun buruna yaşıyor. Burada Boğaz dışarısı sert, hoyrat ve ölümcül olarak karşımıza çıkıyor Asuman Suner'in deyişiyle. Artık film gerçekten çok önemli. Değil, fiziksel bir yaşama mekanı olarak gösteriliyor Derviş Daim tarafından. Bir yandan da başka bir tutkusu, İran Cumhurbaşkanı'nın Demirel, o dönemin başbakanı Demirel'e hediye ettiği ve Demirel'in de Rumeli Hisarı Kalesi'ne yerleştirdiği tavus kuşları. Tavus kuşları Rumeli Hisarı'nda yerli ve yabancı turistlere sergileniyor. Rumeli Hisarı hisarlara kapanmış oluyor. Bir saplantılı tutkuya dönüşen bu tavus kuşları Boğaz'ın nasıl pazarlama imgesi olarak artık görüldüğünün bir temsili diyor Altıman Suner. Şimdi ilk roman Aşkı Memnu ve Türkiye, yeni Türkiye sinemasının en önemli örneklerinden birisinin mekanının Boğaz'da olması sanırım tesadüfi değil. Kesinlikle öyle. Bu gerçekten, bu film çok önemli film. Seninle bunun üzerine de çok konuşuyoruz. Yani daha izlemeyen varsa bu kült filmi bence mutlaka izlesin. Bilmiyorum, şu an aklıma mesela tavus kuşlarını özellikle inceleyen yazılar, bu ekosistem içindeki tavus kuşlarının faillerini inceleyen çalışmalar yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldıysa, gözden kaçırdıysam çok üzülürüm. Çok gerçekten çok ilginç bir konu. Ve tam da senin dediğin aslında tavus kuşlarıyla birlikte bu Boğaz'ın nasıl bir pazarlama imgesi haline geldiği, küresel pazara giren bir İstanbul ve Boğaz imgesi ve aslında da Mahsun'un bu saplantılı tutkusu tavus kuşlarıyla birlikte aslında bir mücadelesi, bir hayatta kalma mücadelesini biz seyrediyoruz. Bu anlamda da bütün o neoliberal politikaların hızla gene hani Boğaz'ın Boğaz imgesine eklenmesi, küresel pazarın gene dediğimiz gibi buna eklenmesi gerçekten bir dönüm noktasında bence işaret ediyor. Belki buradan biraz böyle pası alıp bu pazarlama imgesi ve Boğaz'a biraz da böyle edebiyat gözünden bakarsak, tam da gene 70'lerde Yaşar Kemal'in 1978'de yazdığı Deniz Küstü romanı gerçekten hem Boğaz'ı konu edilmesiyle hem de gene sahil kısmı, Menekşe kısmını konu edilmesiyle, İstanbul Menekşe semtine kıyısına konu edilmesiyle bence çok önemli. Çünkü romanda da bir karakter var, Halim Bey Veziroğlu karakteri. Aslında günümüz deyimiyle bu Halim Bey Veziroğlu bir, ne denir ona, bütün bu kentsel dönüşüm projelerinin başında bulunan bir, nasıl diyelim, inşaat sektörünün ağlarından biri diyebiliriz. Tam da senin söylediğin bu pazarlama imgesini tam kalbinden yakalayan bir yer var Deniz Küstü'de. Hatta not almıştım, belki oradan aktarabilirim. Bu romanda Halim Bey Veziroğlu İstanbul kentinin giderek betonlaşmasını, fiziksel dönüşüme uğramasını çağrıştıran baş karakter. Veziroğlu Boğaz'da boş bulduğu değerli alanları, arsaları alıp apartmanlar inşa ediyor. Ve gene döneme bakarsak gene 70'lerin sonu. Ve şöyle bir pasaj var romanda. 100-200 dairelik blok apartmanlar kuracak. O güzelin Boğaz'ın koyaklarına, kuruluklarına, kıyılarına. Satacak. Boğaz'ın üstünü evlerden atılan çöpler örtecek. Haliç gibi kokan bir çamurdan bataklık olacak Boğaz'da. Koskoca yüzyıllarca evlilik bir mahalleyi yok parasına aldı ve yıkım ekipleri gönderdi mahalleye. Ekipler buldozerlerle yıkarlarken evleri gecekondurucular karşı koydular. Üzerlerine blok blok apartmanların dikilmesini bekliyorlar. Oradan kalkan gecekondular semt semt İstanbul'a dağıldılar. Gecekondu yapıyorlar yine. Yani burada da aslında Deniz Küstü de hem İstanbul'un semtlerinin gerçekten büyük bir çevresel yıkımla karşılaşması, işte o inşaat sektörüyle karşılaşması, rantla karşılaşması. Ama aynı zamanda da Boğaz'ın üstünün çöplerle örtülecek olacağının bir imgesini önümüze düşürmesi. Beklentisel belki de bir gene kıyamet tasarısını önümüze düşürmesi bence son derece can alıcı. Özellikle 70'lerin sonunda. Dolayısıyla 17. 18. yüzyıldan aldığımız Boğaz 70'lerin sonunda böyle karşımıza çıkıyor. Ya da bununla gene biraz ilintili 1990 Orhan Pamuk'un Kara Kitap romanı. Gene en başucu kitaplardan ve Orhan Pamuk'un külliyatında son derece kült kitaplar odan Kara Kitap'ta da özellikle genel tarih ve özel tarihin, geçmişi de şimdinin çok güzel kesiştiği bir bölüm var. Celal Salik'in Boğaz'ın sularının çekildiği zaman adıyla kaleme aldığı bir spekülatif yazı var. Aslında ben onu biraz kıyamet manifestosu olarak da okuyabiliriz diye düşünüyorum. Oradan da çok kısa bir belki hani alıntı yapıp bu tam pazarlama imgesine bağlayabiliriz. Şöyle diyor, Boğaz'ın sularının çekilmekte olduğunu fark ettiniz mi? Sanmıyorum. Ben haberi bir Fransız jeoloji dergisinde okudum. Karadeniz ısınıyor, Akdeniz soğuyormuş. Bu yüzden esneyerek yayılan deniz sahanlıklarının dibindeki muazzam mağara ve deniz suları boşalmaya, aynı tektonik kıpırdamalar sonucu da Cebeli Tarık, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının tabanı yukarıya çıkmaya başlamış. Boğaz kıyısında konuştuğumuz son balıkçılardan biri, eskiden demirleme için bir minare boyu zincir attığı sularda, şimdi teknesiyle karaya oturduğunu söyleyerek sordu. Besbelli. Kısa bir zaman sonra, bir zamanlar Boğaz dediğimiz o cennet, kara bir çamurla sıvalı kalyon leşlerinin, parlak dişlerini gösteren hayaletler gibi parladığı bir zifiri bataklığa dönüşecek. Sıcak bir yaz sonunda ise bu bataklığın küçük bir kasabayı sulayan alçak gönüllü bir derin tabanı gibi yer yer kuruyup çamurlaşacağını, hatta binlerce geniş borudan şelaller gibi gürür gürür akan lağımların suladığı yamaçlarda otların ve papatyaların yeşereceğini tahmin etmek zor değil. Kız Kulesi'nin bir tepenin üstünde korkutucu gerçek bir kule gibi yükseleceği bu derin ve vahşi vadide yeni bir hayat başlayacak. Gibi gidiyor. Daha sonra Roman petrol tankerlerinin alacağı yeşil bir bataklıktan bahsediyor. Midyeyle kaplı Bizans hazinelerinden bahsediyor. Boğazın altında aslında işte yosunlu iyon sütunlarının olduğundan bahsediyor. Teneke, çatal bıçaklar, bin yıllık şarap fıçıları, gazoz şişeleri, sivri burunlu kadırga leşleri arasında yükselecek Boğaz diyor. Aslında Boğaz'ın belki de bugün geldiği dönemeci, Marmara'nın biraz bugün geldiği dönemeci, biraz distopik, Yaşar Kemal'de de onu hissediyorum, Orhan Pamuk'ta da var. Biraz böyle kıyametimsi bir şey anlatıyı çağıran bir imgeyle karşılaşıyoruz. Ama bu iki imgenin de aslında ortak noktası, senin de dediğin gibi küresel pazara giren Boğaz, yerli ve yabancı turistlere açılan Boğaz. Boğaz'ın belki de gerçek sakinlerine, burada bütün sakinlerinden bahsedebiliriz. Hem bütün insan toplulukları ve insan olmayan bütün canlılardan da bahsedebiliriz. Bütün bunların aslında Boğaz'ın imgesi haline geldiğini görüyoruz. Bu konuda ne söylersin Aysin? Yani öyle bir şey ki hani inanılmaz, senin de söylediğin bir ekosistemi var Boğaz'ın. Yani bir yandan hani bütün modern dünyanın dinamiklerini kendi içinde çok özgün bir şekilde yaşatan, oluşturan, yaşatan ve devam ettiren. Diğer yandan da o yani binlerce sürmüş olan tarım ve balıkçılık kültürünü de inanılmaz şekillerde devam ettiren. Yani bugün hala da balıkçılar var, kayıkla balığa çıkıyorlar. Aynı zamanda yani 90'ların bütün o trans Atlantik gemileri gemisinin geçiş yolu olan konteyner gemileriyle bütün dünya ticaretinin içinden aktığı bir mekan. Yani inanılmaz katmanlı bir muazzam bir şey mekandan bahsediyoruz. Herhalde eşi benzeri yoktur diye düşünüyorum ve hala da yani Bizans'tan hala da devam eden akan tarihi şeyler var. Yaşayan hala da yani Bizans döneminde yapılabilen pratikler bugün devam edebiliyor. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Yani hayal etmesi çok zor ama biz bunu yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bu muazzamlığı da aslında aynı şekilde temsil edebilme yolları da var. Hani senin demin okuduğun eserlerdeki gibi, Aşk-ı Memnun'daki gibi, Kara Kitap'taki gibi. Bizim de aslında bununla ilgili hani böyle incelikli, katmanlı temsilleri yapma imkanımızı da gösteriyor aynı zamanda. Bir görev gibi hissediyorum ben bunu. Ben de öyle. Yani sen sinema ve hani daha sanat, ben biraz daha sanat ve edebiyatla biraz daha uğraştıkça ve hani bunların içinden farklı temsilleri, tahayyülleri ve bu klasik belki de içine sıkıştığımız Boğaz temsillerini kıracak şeyleri gördüğümüzde bence Boğaz hakkında konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Şu an vaktimiz daralıyor bayağı, hani son bir dakikamız ama mesela benim aklıma tam senin Bizans söylediğin zaman gene Türkiye edebiyatından Leyla Erbil'in mesela Kalan romanını düşündüğümüzde gerçekten Boğaz'ın o Bizans'tan Osmanlı'dan günümüze getirilen böyle bir kültürünü de ortaya koyuyor. Çok farklı biçimde Lahsen karakteri üzerinden. Keza gene farklı romanlarda, farklı öykülerde, şiirlerde bunları bulmak mümkün. Dolayısıyla biz sanki Boğaz'ı bugünle sınırlı bırakmıyoruz ve konuşmaya daha devam edeceğiz. Programlarımız devam edecek gibi gözüküyor. Boğaz bitmez deyip bu haftayı böyle Barınhan'dan kapatıyoruz. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.